उस रात बहुत सन्नाटा था, उस रात बहुत खामोशी थी। साया था ना कोई सरगोशी, आहट थी ना जुनबिश थी कोई। हां देर तलक उस रात, मगर बस एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक रोशन खिड़की और एक चांद फलक पर एक दूजे को टिकटिकी बांधे तकते रहे।